دین پس کم صورت شروع کیگی دا صورت صورت یونس تخان صورت یونس تر دا مکی صورت تے پا مکہ کی نازل شوئے دے پس دا صورت حودنا او مکی دا صورت بنی اسرائیل نخا دا صورت نازل شوئے دے او دا دی صورت دا مکی صورت سر سر بس دے سر دون قلاتی کو بیان کو بچار تا دا غطا ہونا رسی گو نو مکی صورت سر سر بس دے دا مکینی صورت سر گو رہی ربط دا دے چی پا مکینی صورت کی راتو کلو پا مشرکانو باندے نو پدی کی ورتا دا مشرکانو عقیدہ بیانے تفصیلن کا سیدہ دا تفصیلن عقیدہ بیانے بل پا مقینی صورت کی مشرکانو تا دنیاوی عذابو نو پدی صورت کے بعد مشرکانو اخروی عذاب دے کر دے پا مقینی صورت کی ورتا ہوئے چی لقد جاءکم رسول من انفسکم اے رسول اللہ رتا راغوی منی نو پدی صورت کے بعد زجرون ورکی پا انکار دا رسول باندے پا انکار دا رسول باندے با زجرون ورکی چی دوی رسول اللہ نمینی نو داوی پا مقینی صورت کی ورتا ہوئے فا ان تولو فقل حسبی اللہ اللہ زمال کافی دے نو پا دی صورت کے بورتا وی ہے وی ما من شفیع الا من بعد اذنی فا اخیرت کن گوارے بل سوک سفارش نشی کولے سفارش دبل چا نشتا دے نو دا بہتا ذکر کی ما لکم من دونی من ولی ولا شفیع دا با ذکر کی دا غرنگی پا مقینی صورت کی ورتا ہوئے چه رسول من انفسکم رسول دے استاس دا جنس ندے نو پا دی صورت کے بورتا رسول اللہ وی فقط لبست فیکم عمرہ ما خو پتا سکی اگد زمانہ تیرا کرد اللہ بندی گانو تاسو تما قران تمخ کی ویلو چ نو راغ لے راتا کچھ اس راتا راغ نو سے درتا وی مکانا نو دا بد د دی صورت د مکی نی صورت سره سی دی رب دی بدی صورت کی دعوت صدا ان دعوت دی صورت سره مقصد د دی صورت اگر دے رد شفاعت قہری سچے دے رد شفاعت قہری اور شفاعت قہری مطلب ماتا سے پوسولو کہ نو ویلے مارا تیلو چکر صورت یونس راشی نو بیا بگتا سے شفاعت قہری مسئلہ آلتا ہوئے مسئلہ شوا نو رد شفاعت قہری لے خا دا رد شفاعت قہری چے کئی نو ردیر پار بطریقہ سنگئی نو طریقہ خو بداوی چی یو خوبا پا دو آیاتونو کے پا دیبان سراحتا مردو کی یو پا درم آیات کی پا درم آیات کی ما من شفیعن الا من بعد اذن دا داولا خان پوش پی بل سک سفارشی نشتر مگر پس تی اجازت اللہ تعالی او دویم نمبر براشی پا اتلتم آیات کی اتلتم آیات کی براشی ویقولون ویعبدون من دون اللہ ما لا یضرهم ولا ينفعهم ویقولون هؤلاء شفعاؤنا عند اللہ دوی وی دا زمونگا معبودان چلی دا زمون سفارشیان دا پی رد پی اللہ دا دی سفارش نشی کولی خوش پی نو دا با یو خوب دایی دویم طریقه بداوی که پا دی صورت که با دا مختلف شرکون رد پی مختلف شرکون نو رد دا شرک پی العلم بکی دا اللہ نا بغیر بلچا سر علم غیب نشتا دی خوشو دا بکی لا يعظم عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين دا الله تمعلوم دي بل شاطن دي معلوم رد شرك في التصرف بقي متصرف نظام چلون کے يو الله تعالى دي باغي بردو کی ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ولك دا باطل معبودان دا تاستان ضرر در رسول شي ننفع در رسول شي ندیف سے ولی روانی دغرنگی بدی کی باپ صورت کی باورتا رد شرک فل خلق تیخا خالق یو اللہ تعالی دے اللہ تعالی تو پیدا کری دی رد شرک فل تحلیل و تحریم یو دا کی براشی خواہ چی تاسو داغین چکم دے اللہ تعالی تی پیدا کری دی نو تاسو داغین حلال گرزوی او بازی تی حراموی نو رد شرک فل تحلیل و تحریم بمتکیوی رد شرک فی الدعاء بم فکیوی تا تو دا اللہ نا غیر دا بلچانا مدد نا غواری دا اللہ نا غیر دا بلچانا مدد مغواری او که غواری یہ نفق قیامت کی با گواری بیاسی اغیب دا دینا سوی دتا اغیب دا توجی ان کننا عن عبادتکم لغافلین منگا خستاس دعا نا بی خبر و ما تا خونش تے پاس تا کلا غفتی امان دل برتوی رد شرک برتکی او رد اتخاذ الولد چه سوک اللہ تعالی لرب چیسا بیتی نعوذ باللہ نو آغی بانی برادو کی وقار اتخاذ اللہ ولدن سبحانه هو الغنی خوشو کنا نو آغا برت ذکر کی نو دا بی یو طریقہ بیدائی دویمت درائمت طریقہ با دا دیز دعوی دا ثابت اول دا پار داوی چی یولس دلائل برت ذکر کی سورا یولس عقلی دلائل برت ذکر کی پا دی صورت دغرنگی پا دی صورت کی بدرتا اے ویش برات زجر نہ ذکر کئی نو کلا با زجر وی په انکار د توحید باندې کله به زجر وی په انکار د رسالت باندې کله به زجر وی په انکار د قیامت باندې کله به زجر وی په انکار د صداقت د کتاب باندې نو مقاصد اربعه من توصول کې ویلو د هغه په انکار باندې بل زجرونه ورکی زورنه به ورکی رټنه به ورکی چې ګوره دا داسې بدامل دي د دې خبرونه سکی انکار کوي نو هغه ورته ذکر کوي دا رنگ په پدې کې ترغیب لک توبه په دې صورت کې دا توبه او باطې لکه د یونس علی السلام قوم چې توبه استوا هغه شان چې توبه او باطې نو دا په دې صورت کې دا بر دې صورت هغه خصوصیات دا په داوود اثبات طریقه وی دا بیا صورت مشتمل ده په پینزو بابونو باندې تو بابونه دي پینزو بابونه اولنه باب ته دې صورت چه ده نو هغه به وی تر ولسم نمبر آیات پورې د دې باب څخه خلاصه ده د دې باب خلاصه ده چې اول به ترغیب ال کتاب ور کراشه قران ومنې سم بشي دا ټول مرزونه بدر نه اوځي د اغې نه پس بسي بیا په دې کې اول ور کوي زجر په انکار د رسول الله صلی الله علیه وسلم اکان للناس عجبا ان اوحينا الى رجل منهم دا خبره دوی ناشنا غني چې مونږ رجل تا سړی ته مونږ په دا ورکړه وحي ورکړه نو په دې دوی دا ناشنا غړي دا به ورکی دا اغې نه پس بیا دا شي زجر ورکی نو بیا با دغشی دلائل عقلیه با ذکر کئی خدا دلائل عقلیه با سیده با دری ذکر کئی ترشپگم آیا تا خود پس صورت که بیا مختلف دلائل نور امراضی فدی که اعتراضی دلائل دیر دی که نا ابا ذکر کی گی ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض هو الذی جعل الشمس ضیاء او ان رب ان فی اختلاف اللیل والنهار دا دلائل بر ترشپگم آیا تا پوری ذکر کی نو چی اغا ذکر کن داغی نفس پا زجر ورکی بیا پا وم آیات کی پا انکار د قیامت باندې انکار د قیامت کی دا خلق ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنيا واطمئنوا بها نو تاسو قیامت اومانه نو بیا بشارتونه ورکی مؤمنان وتا دا غی نه پس په بیا زجر ورکی به استعجال العذاب په یو لسم آیات کی یو لسم آیات کی بوی خلق عذاب ډیر در غواړي ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي اليهم اجلهم نو بیا په دولسم آیات کې بیا زجر ورکی رټنه باور کې په کفران د نعمت باندې چې خلق انعامات په الله او کې نبی الله هیر کې و اذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه قاعدا او قائما چې بیماری په راځي استخلا بلی فلما کشفنا عنه ضره مره کعلم يدعونا الى ضر مس چې کله چې موږ مرض لري کو بس بیا بالکل ته بنوای کده ما ته आवाज کړو بیا ورپسې تخویف ورکی په ذکر د اقوام سابقین سرا داغین پس په دوو آیاتونو کې داوی بیا په پیندل له سم آیات کې زجر دې په طلب د تبدیل د قران دوی بر ته وایو د قران کې لک ترمیم وکا لک تبدیلی په کې راول نه مونږ بیره سره ومنو په چې کنه دا شریعت بل دې کوې دې کې لک تبدیل وکا نو دا تبدیلی او ترمیم بدر نه غواړي صحیح شو نو دا په دې باندې زجر ورکې بیا چې هغه ورکی په دریو آیاتونو کې داغی بیا جواب دی ورپسې په ولسم آیات کې فمن ازلم په دوو آیاتونو کې دا فمن ازلم فوال لسم آیات کی ورتوی زجر ورکی پا تجذیب و افترا باندی داخلت دا اللہ آیاتون دروغ گنی او اللہ تعالی باندی دروغ تڑی نو پا صورت کے با پا دی باب کے براشی تقریبا پینز زجرونا او دا غرنگ دری دلائل عقلیہ او ورطرہ بچکم دل سوی بشارتون وغیر باوند